राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 18 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छा है कि साधक संजीवनी में यही बात आई है कि सांसारिक पदार्थों की इनसे संबंध विच्छेद करना है, और यदि यही बात है तो हमें फिर इन शारीरिक उपकरणों की सहायता लेकर किस तरीके से साधन करना है कि हमारे पास तो यही है, इनसे संबंध छूट जाए और अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए, तो इसके लिए हमें किस तरीके से साधन करना है, उपकरणों की सहायता न लेकर स्वयं के द्वारा साधन कैसे करना है, विस्तार पूर्वक समझाएं। और एक बात है, अंतःकरण की शुद्धि, विकारों से निर्विकार होना और अपने आप को सीधे ही बिना किसी साधन व शुद्धि के आत्म को समझने या मानने की आवश्यकता है या नहीं, याद रहेगा नहीं भाई, सब बात आपको याद रहेगी नहीं भूल जाओ, ये पन्ने में सोचते रहते तो सब छोटे नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, हम जो परमात्मा की तरफ चलते हैं तो शरीर वाणी मन बुद्धि आदि की सहायता लेकर के ही चलते हैं, इनके बिना चल नहीं सकते, इनका सबका साथ हमें लेना पड़ता है, साथ नहीं इनसे सहायता लेनी पड़ती है। और बात बात में मारी गई इसका संबंध विच्छेद करना, तो फिर इनकी सहायता लेंगे तो संबंध विच्छेद कैसे होगा, और संबंध विच्छेद जड़ता से बिल्कुल संबंध रहित हो न होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, तो इनके संबंध विच्छेद कैसे करें, ये प्रश्न खास। मानो शरीर वाणी मन बुद्धि और दूसरे है जो पदार्थ भी है, रुपये पैसे है, कुटुंब भी है, कई है, तो इनकी सहायता लिए बिना साधन नहीं होता, और साधन करते हैं इनकी सहायता लेनी पड़ती है, और वास्तव में जड़ता का संबंध विच्छेद होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो जब इनकी प्राप्ति के लिए इनकी सहायता रह गई तो संबंध विच्छेद कैसे होगा, और संबंध विच्छेद करे तो सहायता करेंगे कैसे, साधन कैसे होगा, ये प्रश्न है। साधक संजीवनी पढ़ने वाले सज्जन ने प्रश्न किया है और कहा कि बड़ी अच्छी है पुस्तक, पसंद आई पुस्तक, तो अब ध्यान दें आप। और एक बात पूछी है कि आपके स्वयं के द्वारा साधन होगा, फिर स्वयं के द्वारा साधन कैसे होता है, मन बुद्धि इंद्रियों की सिवाय स्वयं के द्वारा करूं तो स्वयं के द्वारा कैसे होता है, इन बातों को विस्तार पूर्वक मन को समझाओ, तो भाई जैसे याद आ जाएगा वैसे कह दूंगा। अपनी दृष्टि से, अपनी जानकारी से, अपनी योग्यता के अनुसार कहता हूँ। मूल बात बता दें आप, मूल बात खास, अपने लेने के लिए, सुख के लिए, अपने लेने के लिए, स्वार्थ के, अभिमान के साथ किया जाता है, वो सब दुरुपयोग है। और अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके संपूर्ण का हित करने के लिए उपयोग है, ये सदुपयोग है। क्योंकि हमें प्राप्ति परमात्मा की करनी है, न कि धन संपत्ति और भोगों की। साधक का उद्देश्य एक रहना चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति करना है। खास बात यह है, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही जो उपयोग है वो काम तो करना है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति से विरुद्ध पड़ता वो काम नहीं करना है। ये खास बात है। जैसे लोभी आदमी, धन पैदा हो वो तो काम करना है, और धन नष्ट हो, खर्च हो, वो काम नहीं करना है। जैसे धन के लिए सावधानी है, ऐसे परमात्म तत्व के लिए जो उपयोगी वो काम करना है, और इससे विरुद्ध काम नहीं करना है। साधन असाधन दोनों चलते हैं साधकों के जीवन में, तो साधन अंश तो परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, और साधन विरुद्ध जो काम होते हैं वो पतन का कारण है, उसे वो दुरुपयोग कहते हैं। तो सदुपयोग करना है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो लाभदायक वो काम करना है, और जो हानिकारक है अथवा उसमें विघ्न डालने वाले काम वो नहीं करना है। ये खास चीज है, विरुद्ध काम नहीं करना है और विघ्न बाधा रूप काम नहीं करना है, ये त्याग करना है। जैसे भगवान को महत्ता दी, तो महत्ता भगवान को ही देना चाहिए, धन को और भोगों को नहीं, शरीर के आराम को नहीं, शरीर के सुख को नहीं, आदर प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रशंसा वाह के लिए नहीं, सुख भोग के लिए नहीं। खास ये बात है, जब इनके लिए नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, साधन करते हैं, तो वर्तमान में सिद्धि नहीं होती। साधन किया हुआ नष्ट नहीं होता, लाभ देगा, मगर किस जन्म में देगा इसका पता नहीं है। और साधन विरुद्ध चीजों का त्याग कर दिया जाए तो तत्काल सिद्धि होती है, इसी जन्म में सिद्धि होती है। इस वास्ते साधन विरुद्ध काम नहीं करना है। चोरी है, व्यभिचार है, डकैती है, अहित है, हिंसा है, अभक्ष भक्षण है, आदि आदि जो झूठ है, कपट है, निंदा है, दोष दर्शन है, ये बहुत बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। ये साथ रहेंगे तब तक असली साधन शुरू नहीं हुआ है। असली साधन शुरू होता है भगवान की स्मृति से, और वो स्मृति निषिद्ध का त्याग करने पर जागृत होती है। जब तक ये निषिद्ध काम है उनका त्याग सर्वथा नहीं होता, तब तक भगवान की स्मृति जागृत नहीं होती। जैसे संसार स्वाभाविक याद आता है, ऐसे भगवान स्वाभाविक याद आना चाहिए, तब साधक शुरू होता साधन। और भगवान को याद करना पड़ता है तब तक तो दवाई सेवन करने की तरह भजन है, वो असली भजन नहीं है। संसार की तो याद आती है, भगवान को याद करते हैं, बड़ा काला दिन है। माँ बाप की याद आती है, मर गए बड़े रहे उनकी याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। क्या भगवान हमारे उतने भी संगी नहीं है? ये तो एक जन्म में होते हैं, भगवान तो अनंत जन्मों से हमारे हैं, हम उनके हैं, तो उनकी याद आनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक। स्वाभाविक याद आती है भगवान की, वो भजन शुरू हुआ है। याद करनी पड़ती है तब तो एक बेगार है, तो बेगार से भगवान थोड़ी मिलते हैं। भगवान में तो प्रेम होना चाहिए ना, प्रेम जिसमें होता है उसी स्वभाव की याद आती है, जैसे भोगों को भोग की याद आती है, लोभी को धन की याद आती है, छुट्टी याद आती है, मोह से परिवार की याद आती है, बिना याद की आती है, याद छोड़ना चाहते नहीं छोड़ती याद आती है, ऐसी चीज भगवान की तरफ आनी चाहिए याद। वो कब होती है कि जो भगवान का अपना संबंध मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब संसार से संबंध तो हमारा पैदा किया हुआ है और भगवान के साथ संबंध हमारा स्वतः है। भगवान कहते हैं ममैवान सो जीव लोके जीव भूत मेरा, मेरा ही अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मुक्त सहज सुख राशि। तो ईश्वर का संबंध हमारा संबंध स्वाभाविक है, अंश अंशी भाव है। जैसे बालक को माँ की याद आती है क्योंकि माँ का अंश है वो, ऐसे भगवान की याद, ऐसे बालक को माँ की याद आवे ऐसी याद आनी चाहिए। अधिक साधक है, साधन करता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो उसको बच्चा जैसे माँ बिना रह नहीं सकता, ऐसे भगवान के स्मरण बिना रह नहीं सके, ऐसी याद आती है तब साधन होता है। वो साधन कब होता है कि वो स्वयं से होता है, ऐसी स्मृति ऐसी यादगिरी स्वयं में जागृत होती है, शरीर में नहीं, स्थूल सही सूम सही कारण शरीर में नहीं, स्वयं में। अब स्वयं कैसे होती है भाई, तो स्वयं में होती है नहीं, वो विस्मृति नहीं होती, उसे स्वयं जागृति होती है, स्मृति पैदा होती है, स्मरण हो जाता है, विस्मृति नहीं होती, बिना याद करे स्मृति रहती है। जिस तरह से वर वधु दोनों कुंवारे होते हैं तो संबंध से याद रहती है, परंतु विवाह होने की बात वो स्वयं की स्वीकृति है, इस वास्ते कभी भूलती नहीं, याद करते ही नहीं, कभी किसी ने विवाह हो गया विवाह हो गया विवाह एक माला भी नहीं जपी, जप नहीं किया, परंतु भूली होती ही नहीं। अचानक कोई पूछे तो ब्याह हो गया विवाह हो गया, तो वो स्वयं की स्वीकृति है। और जब तक तो मन से स्वीकार करते हैं, बुद्धि से स्वीकार करते हैं, वो असली स्वीकृति नहीं है और वो भूल जाते हैं। तो विवाह तो पैदा होता है और परमात्मा का संबंध तो है, ये पैदा नहीं होता है। जैसे हम साधु हो गए तो साधु की याद रहती है स्वतः, क्योंकि साधु का स्पर्श मैं साधु ऐसा स्वयं की स्वीकृति है ये। जैसे गोद चला जाता है तो उसकी स्वयं की स्वीकृति है, मैं इनका ये माँ बाप है मेरे, वो जो जहाँ पैदा हुआ वे माँ बाप मेरे नहीं है, अब माँ बाप मेरे ये है। तो वैसे ही काम करो, उनके लाभ हानि में अपनी लाभ हानि है। तो ये खास शब्द है स्वीकृति, स्वयं में अपने में, तो स्वयं में चीज होती है वो भूली नहीं जाती, ऊपर को चिपकाई जाती है वो रहती नहीं, उड़ जाती है, टिकती नहीं। वो स्वयं अपने आप काम करते हो, स्वयं अपने को कृष्ण मानते हो, बहनों में स्वयं कन्या मानती है, विवाहिता मानती है, कहीं दुर्भाग्य से हो जा विधवा तो अपने को विधवा मानती है, ये स्वयं की स्वीकृति है। तो स्वयं की स्वीकृति है वो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। विवाह होने पर बदल जाता है, भाव बदल जाता है, फिर चाल बदल जाती है, सब ठीक हो जाता है, मैं विवाहित हूँ, ऐसे शिष्य बन जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिष्य बनता है, ऐसे शिष्य बनते हैं वो कोई काम की चीज नहीं है। सभा में दे दिया मंत्र, शिष्य हो गए तुम, ये वहम होता है गुरु जी को चलो दोनों को ही, कोई लाभ नहीं होता। जैसे भाई बंधु कुटुंब भी है संबंध ऐसे ही सब जोड़ दिया, इससे भी रद्दी होता है, वो मुझे कदर नहीं होता है। लोग समझे मंत्र ले दिया सदराधन हम शिष्य बन गए, गुरु जी समझे हम शिष्य हो गए, तो इससे क्या होता है कि भेंट पूजा आ जाएगी बस, और कुछ क्या कुछ नहीं, और उल्टा नरक होता है। हरे शिष्य धन तापन शोकन हरती हर्षि छो गुरु अवश्य नरक में पर्वत हरे शिष्य धर शोक न हरे शो गुरु घोर नरक में पर ही धन तो ले रहे और उसे शोक चिंता न मिटावे तो वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। तो ऐसे बन जाए ऐसे भगवान का मैंने मान लिया तो वो शिष्य की तरह तो नहीं है। हम भगवान को अपना मानते हैं तो जैसे वो शोक नहीं हरने से नरकों में जाता है ऐसा दोष तो नहीं होता, परंतु जब लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। होना लाभ तब होता है कि जब अपने आप में मैं बदल जाती है, अपने आप को बदल जाती है, मैं है वो बदल जाता है। मैंने बहुत बार कही है ये बात, अहम है नहीं अहम, मैंपन, ये मैंपन का नाश करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, ये ज्ञान योग, और मैं को शुद्ध करने से प्राप्ति होती है ये कर्म योग, और को मैं को बदलने से सिद्धि होती है ये है भक्ति योग। तो मैं को बदल देगा, जैसे कुंवारी छोरी है वो विवाह होने पर फिर कुंवारी कभी मानती ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं आती मैं कुंवारी हूं। विधवा होने पर फिर ऐसी बात एक दो सपना आ जाए भले स्वागन का, फिर स्वागन का स्वप्न नहीं आ गया। तो ये अहम को बदलना है, ये बदलना सुगम है और शुद्ध करना भी सुगम है, मिटाना कठिन है। इस बात कर्मियों को ज्ञान योग को कठिन बताया है, कर्मियों को सुगम बताया है, या भक्ति योग सुगम बताया है, परंतु भक्ति योग में मैंपन को केवल भगवान के साथ लगा दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये दो बात, भगवान मेरे हैं और दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, ये बात होनी चाहिए। भगवान मेरे हैं ऐसा तो सत्संग मान लेंगे, पर दूसरा मेरा कोई नहीं है इस बात को नहीं मानते, ये दो बात माननी पड़ती है। मेरा भाई कर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा मेरा नहीं है। द्वारका में जब मेरा भाई थी तो शास्त्र और पीहर से बड़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण गए मीरा बाई को लाने के लिए, चली गई तो अकाल पड़ा यहाँ पर, दुखी हो गई जनता। तो बड़े बूढ़े ब्राह्मण गए, वो पीहर वाले से कहे बाई शाह आप पधारो हमारे यहाँ गान पधारो, क्यों वहां तो बाई शाह थी नहीं बहन नहीं, बाई शाह आप पधारो। बड़े भेदे से कहने लगे ससुराल वाले के जमीन साहब आप पधारो, प्रजा बड़ी दुखी हो रही है आप कृपा करो पधारो। अब वृद्ध ब्राह्मण कहे तो धर्मात्मा थी, मैं मेरे भाई को मामूली स्त्री तो थी नहीं, जब ब्राह्मण है बूढ़े आ गए इनसे बढ़कर माँ बाप से बढ़कर हो गए हो, अब ये कहते हैं सास ससुर से बढ़कर हो गए, दोनों कुटुंब गए, तो बड़ी विचार में पड़ गई क्या करूं मैं। तो भगवान से भीतर जाकर कहा मन में क्या करूं मैं, जाने का तो मन नहीं करता और वृद्ध ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना भी मैं नहीं करना चाहती, वो क्या कहूँ मैं, ऐसी व्याकुल हो गई भगवान के सामने, ऐसी व्याकुल हो गई। तो अत्यंत व्याकुल होने से वो भगवान में प्रविष्ट हो गई, बस ये भगवान में। तो उसका चुंदरी का छोर है वो रहा मुख में छोटा सा और कुछ नहीं रहा, सब के लिए भगवान प्रविष्ट हो गए। तो उसे क्या था कि न उसे खुद मन में शास्त्र का संबंध है न साथ भीतर में पीर का संबंध है, भीतर का संबंध भगवान से है तो भगवान प्राप्त हो गई। तो अपने आप का भजन क्या है कि अपने आप को सिवाय भगवान के और किसी का अपने उपाय को न माने। अब नहीं माने तो व्यवहार कैसे होगा भाई, स्त्री है तो सास है ससुर है और रानी जिठानी ननंद है आदि गए, उस देवर है जेठ है ससुर है ये है, तो इनसे कैसे बर्ताव करे। भाई है तो उनके माँ है बाप है भाई है भौजाई है भतीजे है अपनी स्त्री है पुत्र है, इनके साथ कैसे करे, ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर ये है कि इनसे किसी से ही अपना सुख न चाहे, माँ की सेवा करे अपनी तरफ से तन मन धन वचन सब तरह से, परंतु माँ है वो अपने पास धन मेरे को दे दे, ये इच्छा न रखे। माँ को कह दे, माँ आपके पास धन हो जो कुछ हो वो चाहे आप मेरी बहन को दे दो, चाहे मेरे एक भाई को दे दो, आपका जिस चाहे ब्राह्मणों को दे दो, आपका मन चाहे जिसको दे दो, मेरे सिवाय किसी को दे दो, जिसमें आपका मन करे उसको दे दो, सेवा मेरे से ले लो, सेवा मैं आप ही करूंगा, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, वस्तुओं से। ऐसे स्त्री से कह दे, ऐसे ही पिता से कह दे, स्त्री से ही कि भाई तुम चाहो तो माँ को तो कह दे किसी को धन दे दे, उसको कह रहा है कि तुम देखो तुम्हारे सुख में कोई बाधा पड़े तो मेरे से कह दो, रोटी में, कपड़े में, मकान में, रहने में, सहनशील रहे तो मेरी शक्ति के अनुसार तुम्हारी मैं पूर्ति करूंगा। अब तुम चाहो रेशमी साड़ी लाओ, मैं कहां से लाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है, शक्ति के अनुसार बचा कर रखूंगा, मैं पहनूं उससे बढ़िया कपड़ा तुम्हें दे दूंगा, मेरे अपेक्षा मेरे से बढ़िया खाना खा लो, मेरे से बढ़िया मकान दे लो, इतनी पर इतने ऐसे मैं नहीं कर सकता उसकी इस तरह से। ऐसे पुत्रों को कैसे पढ़े, कैसे ठीक हो जाए, केवल उनके हित के लिए। तो इनसे लेने की इच्छा है वो पतन करने वाली है, और इनकी सेवा की केवल इच्छा है ये उद्धार करने वाली है। तो केवल कुटुंबियों की सेवा करूं मैं, और सेले लेने की इच्छा नहीं है। अब कहते हैं रसोई बनावे कि नहीं स्त्री, और स्त्री रसोई बनावे भोजन करना कि नहीं, तो भोजन करना है कैसे करना है कि भोजन न करने से स्त्री को दुख होगा, इस वास्ते उसके हाथ से भोजन करना भी सेवा है, लेना भी सेवा है, देना भी सेवा है, उसकी प्रसन्नता के लिए भोजन करना है, उसकी मन न हो तुम तो बैठो मैं बनाऊं रसोई, तुम भी पाओ मैं भी पाऊं। ऐसे हरेक कुटुंबी से अपने सुख लेना है, वो सुख के लिए सुख नहीं लेना है, किंतु वे दुखी न हो जाए उनकी प्रसन्नता के लिए हम लेना है उनसे। तो लेना भी देना होता है, देना भी देना होता है, हम देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, तो फंसने की बात है ये। तो ये जितने शरीर इंद्रिया आदि इनको ठीक रखना, संयम में रखना, जितेंद्रिय होना, ये तो कल्याण करने वाली, और इंद्रियों के भोगों में जाना ये इनका नाश करना है। स्थूल शरीर की भी सेवा करना है, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करना है, कारण शरीर की भी सेवा करना है। स्थूल की सेवा क्या कि परिश्रम ही बनाना है, जो आलसी नहीं हो, प्रमादी न हो, और सुख भोग से सो जा, आराम ले, आराम के लिए नहीं, इससे शरीर का नाश होता है। शरीर की देखते तो अच्छा बना है पर शरीर का नुकसान होता है इससे। इसको परिश्रम बना, परिश्रम ही बनाना, आलसी नहीं बनाना है, आराम तल्ग नहीं बनाना है, खटखट के परिश्रम करना है और संयम रखना है। अपना युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से करो शो युक्त स्वप्न अवबोध से योग बहुत ही दुखा, इस तरह से संयम रखना है इस श्लोक अनुसार से। तीसरे शरीर को सुनना, ये शरीर की सेवा है, ऐसी सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि है, ये भोगों में सुख भोग में लगाना है, इनका नाश करना है। इन इंद्रिया आदि के साथ में अपकार है, इनके साथ में अन्याय है, यार इनको बस में रख करके भगवान में लगाना, अब संयम रखना, ये इंद्रियों की सेवा है। और भोग देना निषिद्ध देना तो नरकों में है, पर विधि जिस शास्त्र की विधि है उस विधि के सहित भी सुख लेने के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति है, वो पतन करने वाली है, परमात्मा प्राप्ति में रुकाने वाली है। तो इंद्रियों की भी सेवा करनी है, मन की भी सेवा है भगवान में लगाना, दूसरे का अनिष्ट चिंतन में तृष्णा है आदि, तो राग है, आसक्ति है, कामना है, ये मन में रखना है, ये मन का नाश करना है, मन का अपराध करना है, मन को दुख देना है, इनसे बचाना है, मन की सेवा है। ऐसे बुद्धि के विचार से सबके हित की बात करना है, वो सेवा है मन की, बुद्धि की, और बुद्धि से तरह तरह युक्तियां करके अपने स्वार्थ सिद्ध करना है, ये गलती है, और कैसे अनिष्ट लेने की सोचना, ये तो बहुत पतन की बात है। तो इनकी सेवा करना है, इनको संसार की आसक्ति से हटाकर परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है, इनका उपकार करना है, इनकी सेवा करना है, और भोगों में सुख में संग्रह में लगाना है, ये इनका नाश करना है। शरीर का सूक्ष्म थोड़ा सूर्य का ही नाश करना है, तो इनकी भी सेवा करना है, सबकी सेवा करना है। वो हमारी माने न माने, कुटुंब वाले मेरी सेवा करे न करे, मेरा काम सेवा करने का है। क्यों, मैं संसार से सुख लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो उद्धार करना अपना उनका भी उद्धार करने के लिए आया हूँ। यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग फल पान तो दुखदायी, स्वर्ग भी थोड़ा सा सुख होता है, अंत में उसमें दुख होता है, उसके लिए भी नहीं है। तो सुख भोग ये मनुष्य धर्म है ही नहीं, आज सुख भोग के लिए ही जन्म है, ये बात है। मरी हत्या करो, गर्भपात करो, नाश करो, क्यों सुख भोगना ही है, बिल्कुल महान विरुद्ध बात है। अब मैं कहूँ जो आपके संस्थान है, जो स्वामी समझते नहीं, आजकल का जमाना है, आज के समय की दैन आया तो है, दैन दवा नहीं है, लगाएगी, मारेगी, जलाएगी, सत्यानाश करेगी, परंतु मेरी बात नहीं मानते। तो क्या है, केवल भोगे चाहे उसी करने के लिए ये उपाय है सभी, ये गर्भ गिराना, नस बंदीर, ऑपरेशन, केवल भोग इच्छा को पुष्ट करने के लिए, जो सत्यानाश करने वाली, पतन करने वाली चीज है, कभी उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो दूर रहा, गर्भ गिराना अगर बालक नहीं मिलेगा, रोएगी बैठी बैठी, पुत्र नहीं होगा। दुरुपयोग करते तो दुरुपयोग न करके सदुपयोग में इनको लगाना। वो कब होता है कि अपने सुख और संग्रह की इच्छा के दूर करने से होता है। सुख की और संग्रह की इच्छा रहेगी तब तक आदमी दुर्गुण दुराशा से बच नहीं सकता। जो सुख रहता है, साधन करने वाला भी अगर आराम करना चाहता है, सुख चाहता है, तो परमात्मा प्राप्ति गलती नहीं होगी। सुख हो जाए ये तो सुख भोग दो है, जैसे घर में सर्दी के दिन है, रजाई उठ गई, कम्बल उठ गए, सो गए, आराम मिला, तो आराम मिल गया, पर आराम का भोग है वो दुखदाई है, मिलना दुखदाई नहीं है। भोग बुद्धि से सुख बुद्धि से सोना नहीं है, चलते फिर साधन किया, बैठे साधन किया, अब सोकर साधन करना है, परमात्मा को याद करना है, नींद आ जाए जितनी तक इतना तक सोना है, और उसे फिर भजन करना है अपना। सुख भोग के लिए शरीर नहीं है, तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से ये प्रकृति का कार्य है, उसका संबंध विच्छेद कैसे होगा, कि इनका संयम करना, इनका सुधार करना, तब तो संबंध विच्छेद होगा। अगर अन्याय पूर्व भोग भोगोगे तो कभी शुद्धि नहीं होगी, ये अशुद्ध रहेंगे, इनसे भी सुख भोगने की इच्छा रहेगी तो मलिन होंगे। तो जड़ता का संबंध रखना है किस लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उद्देश्य हमारा पैसा और भोग नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य परमात्मा की तरफ चाहिए, तो परमात्मा तरफ लगाएंगे तो ये शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। जड़ता का संबंध रखा चिंतन में तत्व की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य उस वह है, तो उस वो उद्देश्य होने से ये शुद्ध होते चले जाएंगे, तो सहायता हो जाएगी, तो ये अहम शुद्ध होता है इससे, और भगवान में लगाने से बदल जाता है। लगाना क्या, कि अपनी अहमता को बदल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई इसको करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल है सत्संज्ञा में, पर दूसरा भी मेरा है, तो ये दूसरे सदस्य जो भगवान ही सदस्य है, मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मैं है और मैं किसी का नहीं हूँ। सांसारिक संबंधियों को सुख पहुंचाने के लिए अपना संबंध रखे, सुख लेने के लिए संबंध नहीं रखे, सुख लेना ही नहीं है, हमें तो सुख देना है, ये सदुपयोग है, और सुख लेना ये दुरुपयोग है, दुरुपयोग से फंसेगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म पूर्व काम करो और पाप नहीं करोगा तो वैराग्य पैदा होगा, और धर्म और पाप दोनों साथ करते रहोगे संसार से वैराग्य नहीं होगा। दुरुपयोग वस्तुओं का करते, इंद्रियों का कर दो, क्रियाओं का दुरुपयोग करोगे तो वैराग्य कभी नहीं होगा, और सदुपयोग करोगे वैराग्य स्वतः होगा, स्वाभाविक वैराग्य होगा। धर्म तो विरति, केवल धर्म पालन करने के लिए ही आचरण करना है, अपने सुख भोग के लिए नहीं, अपना संग्रह करने के लिए नहीं, अपना मान बढ़ाई के लिए नहीं, वाह वाह के लिए नहीं, तब शुद्ध होगा ये। ये जब तक लेते रहेंगे तब तो महान अशुद्धि ऐसी हो जाए। आज की सभ्यता में ये लेना ही मुख्य माना है। आज लड़कियां पढ़ती है, उनकी बातें मैंने सुनी है, काम सती साध्वी नहीं बनेगी, सती सीता हम नहीं बनेगी, हम सावित्री नहीं बनेगी। सीता ने गलती करी, अपना अधिकार क्यों त्याग किया? राम जो समझाना चाहिए था कि आपका हक लगता है, वो हक लगने वाला अपने अधिकार छोड़ दो, अगर नहीं माने तो तुम मत छोड़ो, मैं नहीं चाहूँ, तुम्हारे साथ नहीं दूंगी। क्यों तुम अपना हक छोड़ दो? अपना हक छोड़ देना कौन सी बड़ी बात है? अपना हक लेना चाहिए। ये आज की सभ्यता है, पतन करना सांगों का। हम सती साध्वी नहीं बनेंगे, सावित्री नहीं बनेगी, हम सीता नहीं बनेगी। तो ये क्या है? महान दुरुपयोग है। बस हमारी जीत हो जाए, बहुत ही हमारे को मिल जाए, पद भी हमारे को मिल जाए, आराम भी मेरे को मिल जाए, धन भी मेरे को मिल जाए, लोग भी मेरा आदर करें, लोग सुख मेरे को पहुंचाए। ये असली पतन करने की बात है। संसार समुद्र है तो समुद्र में जल में खड़े रह करके जल को ऐसे उठाओ तो डूब जाओगे, हाथ से लाते मार तिर जाओगे। तो संसार समुद्र है, यही सुख लेना है, बस यही है। कामोपभोग परमा एतावती निश्चित, ये असुरों का लक्षण बताया गीता 16 अध्याय में। असुर राक्षस होगा लक्षण क्या? कामोपभोग परमा, अन्याय अर्थ संचय, अन्याय पूर्व धर्म संचय करना, काम भोग भोग बढ़ा, बस एतावती निश्चित। ये असुरों का लक्षण बताया, राक्षसों का लक्षण बताया है। तो परमात्मा प्राप्ति होगी राक्षसों को, असुरों को। ये अपना ध्येय बदलना है। तो कभी बताया जाता है कि स्वयं अपना विचार भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, संसार के साथ मेरा संबंध नहीं है, संसार के साथ संबंध सेवा करने का है, उनको सुख पहुंचाने का है, उनको आराम, न्यायुक्त अन्यायुक्त वैसा है तो अन्यायुक्त सुख नहीं देना है। कोई हमारे विषय अन्यायुक्त सुख चाहता है तो नहीं देना है। अपने देखो दो बात याद रखनी है, एक तो उसका न्यायुक्त अधिकार है, जैसे स्त्री है, माता पिता है, भाई भौजाई है, खासी है, इनका मेरे पर अधिकार है, तो उनका अधिकार है, और वो मेरे से धर्मयुक्त संबंध चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, वो सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वे भी अन्यायुक्त हमारे चाहते हैं तो साथ जोड़ना चाहिए। एक तो अन्यायुक्त, एक हमारी सामर्थ्य से बाहर, हम ऐसी शादी नहीं ला सकते, ऐसा घर हम नहीं करा सकते, सामर्थ्य बाहर, तो हाथ जोड़ क्षमा मांग लेना का, इस विषय में असमर्थ हूँ, और अन्याय पूछा है तो ये मैं करूंगा नहीं, ये मैं करना चाहता नहीं, ये बने करूंगा, चाहे मालिक होगा अन्याय पूर्व, तुम ये लिखो खोटा ऐसा लिखो, मैंने आपको समय दिया है, पैसे लिए है तो समय बिक्री की है, मैंने धर्म की बिक्री नहीं की है। धर्म की बिक्री करने में पैसा नहीं लेता हूँ मैं, अपने समय की बिक्री कर, समय मेरे को खटाओ, परिश्रम कराओ अच्छी तरह से, जितना घंटा मेरे खूब काम लो, तो समय की बिक्री कर पैसा लेता हूँ, धर्म की बिक्री कर नहीं, मेरे उद्देश्य की बिक्री करके मैं नहीं लेता हूँ। साफ कह दे उनको, मैं आदर से तिरस्कार पूर्वक नहीं, अभिमान पूर्वक नहीं, अपनी दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, कि मैंने जो लिया पैसा इस वक्त लिया है, अब आप नहीं हो, अब मर्जी मत रखो मेरे को, और ना जाओ तो अच्छी बड़े बड़ी आनंद की बात है। एक था भगवान का भक्त, गार्ड था, रामलाल, लाल नाग के नाम थे, याद नहीं है, पुरानी बात मैंने सुनी है, बहुत वर्षों की बात है, वो सात क्षेत्र पर से हुआ, तो वो भगवान का भजन भक्त था, तो गार्ड करता, तो वो रेल से उतर के स्टेशन मास्टर के पास गया, वहां जाकर के विचार करके फिर जल लेगा, तो बातें चल रही थोड़ी देर, स्टेशन मास्टर उसकी बातचीत हो रही, बातचीत में उसने कहा भाई भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, ये खास बात है, दूसरा संसार की खास बात नहीं है, वो कर्तव्य का पालन करना है, पर खास तो भगवान का हमारा संबंध है। तो स्टेशन मास्टर ने कह दिया कि तुम्हारा भगवान से ही संबंध है और संबंध नहीं है तो देखू मैं, तो घाट पर जाओगे कि नहीं गाड़ी पर? अभी अगर तुम्हारे भगवान से संबंध है तो गाड़ी पर मत जाओ। तो कहेगा अच्छी बात, वो गाड़ी के बिना गाड़ी चलेगी? आगे कल गाड़ है ही नहीं, अंग्रेजों का जमाना था। उसको पूछा क्या क्या बात है कि तुम गाड़ पर नहीं गए? तो वो कुछ बातें चलते चलते अंत में कह रहा, तुम्हारी ना तो पेंशन मिलेगी और ना तुम्हारी नौकरी रखी जाएगी, आज तुम्हारे को खारिज किया जाता है, ऐसा कह दिया। दे दिया जवाब अफसर ने, अब जाओ। वो थैंक यू, बहुत राजी हुआ, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ एकदम ही, बहुत अच्छी बात है, एक बार चल दिया। तो उस स्टेशन में अपने जज के ऊपर जो फैसला देना वाला था उस पर असर पड़ा कि इनकी थोड़े दिनों में पेंशन होने वाली थी, इतनी नौकरी करी वो भी गया, नौकरी गई और फिर भी प्रसन्न हुआ है। तो उसको बुलाया कि तुम प्रसन्न किस बात से हुए? तो प्रसन्न मैं इस बात से हुआ हूँ कि संसार के लिए तो मैंने दुख भोगा है, पर भगवान के लिए दुख भोगा ये कहाँ मिलता है? भगवान के भजन के लिए मेरे को तिरस्कार मिला, अपमान मिला, पैसा चला गया, तो ये बात बड़े आनंद की मेरी उम्र में असली बात है, क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भक्ति के भरोसे मैंने किया। तो भगवान के भजन में दुख कहाँ मिलता है? ऐसा भजन मिलता, ऐसा दुख तो अहोभाग्य है, बड़ी खुशी की बात है। तो उसके नहीं, तुम्हारे को नौकरी रखे, पैसा नौकरी रख लिया, वैसे जैसा कहे था वैसे। तो ये बात भीतर में चाहिए, दुख हमारे को मिलता है तो सांसारिक सुख चाहने से दुख मिलता है कि भगवान का संबंध जोड़ने से दुख मिलता है? अगर भगवान के संबंध जोड़ने से दुख मिलता है वो दुख तो भाग्यशाली को मिलता है, मामूली को थोड़ा मिलता है। संसारी सुख से संसार के लिए रोना सब सोते हैं, पर भगवान के वियोग में व्यवहारिक प्राप्ति के लिए रोना कितना रोने सोते हैं? रोना हो तो वो होना चाहिए ना जो भगवान के लिए रोना हो, तो वो भगवान के उद्देश्य हमारे भगवान के है। अब सहायता जितनी सहायता लेंगे तो उद्देश्य परमात्मा रहेंगे। जैसे गोमुखी से गंगा चलती है समुद्र के लिए, छोटी सी धारा बताते हैं गोमुखी, वो छोटी धारा चलती है कलकत्ता के पास, समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है गंगा जी में, इतना बड़ा प्रभाव हो गया। एक उद्देश्य है, अब नदी नाला दूसरा सब कुछ मिलते रहे, नदियां मिलती रही, सरोवर मिलते रहे, वर्षा का जल, पर्वतों का जल, नदियों का जल सब मिलता रहा, तो एक उद्देश्य उधर का। वो एक उद्देश्य रहने से सब अनुकूल प्रतिकूल और उदासीन तीनों ही सहायक हो जाते हैं। और उद्देश्य संसार का रहेगा तो संसार, गंगा जी बड़ी भारी नहर निकाली है, वो नहर में छोटी नहर हुई, फिर छोटी नहर हुई, खेत पाड़े के लिए तो खेत के पृथ्वी पर मिल गई, जब समुद्र थोड़ी पहुंचती भी, क्योंकि वो तो खेतों के लिए हो गई, का खेतों में जल जाएगी। ऐसे हमारा उद्देश्य संसार का होगा तो संसार की प्राप्ति होगी, संसार की प्राप्ति न और परमात्मा की प्राप्ति, हमें तो उस तरफ चलना है और विरुद्ध कोई काम करना नहीं है। तो सबका सब प्रवाह भगवान की तरफ हो जाएगा, तो सब विघ्न बाधाएं सभी सहायक हो जाएगी, सबके सहायक हो जाएगी, शत्रु भी सहायक, मित्र भी सहायक, उदासीन भी सहायक। शत्रुता करे हमारे साथ में, हमको विघ्न डालते, वो विघ्न हमारे सहायक हो जाएगा। ये दो श्लोक आते हैं वो भागवत में, ये अरविंद भगवान तथा नती माधवता कह जरा, इससे पहले आया वो जो संसार में घूमते हुए पतन होता है, तथा नती माधवताव का जरा तुम्हारे जन है वैसे नहीं है वे, प्रयाभिगुप्ता विचरंति निर्भया विनायका नीप मूर्त सुप्रभु, मेरे विघ्नों के सिर पर पैर रख करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त माने तेजस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततो पतन त्यदो अनादृत युष्म दंगय। ये दो श्लोक है, अभिशुद्ध माधव ताव का जाना। ये जिंदा की मुक्त मानी ने अपने मुक्त मानते हैं कि हम तो ज्ञानी है, महात्मा है, हम अतिरिक्त दलित है, त्याग है, और तो ये स्वभाव हमारी भक्ति करते नहीं, भगवान करते नहीं, भगवान संग होते नहीं, और अपने में श्रेष्ठ मानते हैं कि हम तो विवेकवान है, त्यागी है, तत्वज्ञ है, मुक्त है, ऐसा मानने वाले है। अशुद्ध बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। आज भी कृष्ण परम तथा कृष्ण बड़े क्लेश से मनुष्य शरीर में ना शरीर में अच्छा काम भी किया, बड़े कष्ट पाकर के तक गया, वहां से पतन क्या था, फिर नीचे अनादर दंग रहे, आपके चरणों का अनादर किया तो वो पतन होता है। तथा नेत्रयोग मत बतावक माधव तावक आ जाना, आपके भय होते हैं वैसा नहीं होता, तो यह स्वभाव है उसका। वो त्वया भी गुप्त आप रक्षा कर रहे, मैं अनुकूल है नफस में थे, मैं अनुकूल पवन हो जाता हूँ, उद्धार में करता हूँ, निर्दय माध्यम सुलभम सुदृढ़ प्रवन सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, तो ऐसे मैं अनुकूल है नभस्व तेरितम पमान भवाब्धिम नपरेत सा आत्मा उतर उद्धार कर लेता है। तो इस तरह से उद्देश्य केवल भगवान का है, संसार को सुख मिले न मिले, दुख मिले क्यों मिले, अब भगवान की प्राप्ति, भगवान की तरफ सरने से तिरस्कार मिले, अपमान मिले, नुकसान हो जाए, ये तपस्या से ऊंची चीज है, तपस्या करते हैं उसी ऊंची चीज है। ऐसी परिस्थिति में भी खुश होता है, अपने मास्टर की बात बताई ना, खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, चाहते तो देखा रहे ऐसा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा, अब उनको लेकर गर्ज उनको हो गई, नहीं तो गर्ज हमारे को होती है, क्यों होती है, हमारे में गुण नहीं है, इस बात हम करते तोड़ फोड़ करेंगे, गैर जाएंगे, उनको तंग करेंगे, अशुद्ध बुद्धि बिल्कुल, नहीं तो हम क्यों करें। हमारी संसार को गर्ज होनी चाहिए, संसार की गर्ज हमारे को नहीं चाहिए, नौका पानी में ही चले पर नौका में पानी नहीं भरना चाहिए। हम संसारी गर्ज करते हैं, ये नौका में पानी भर गया, और संसार में रहते हैं पर संपूर्ण उद्धार के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए, उनका ठीक करने के लिए, तो इस पार से उस पार, उस पार से कुछ कर देता है, ऐसा हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य उद्देश्य परमात्मा है, तो परमात्मा को उद्देश्य रखने से शरीर, इंद्रिया, मान, बुद्धि, रुपये, पैसे, कुटुंब, घर, ये सब सहायक हो जाते हैं, ये सब विच्छेद हो जाता है। हमारा मुख जड़ता की तरफ है तो त्याग करने पर भी जड़ता में ही संबंध रहेगा, और हमारा उद्देश्य परमात्मा की तरफ है तो संसार का, रुपयों का, कुटुंब का संबंध रहने पर भी हमारी परमात्मा प्राप्ति होगी। हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे साइकिल सीखते हैं तो सीधी दृष्टि रखे उधर से जाएगी, अब पेड़ की तरफ पेड़ नहीं जा रही दृष्टि पेड़ से टकराना चाहते नहीं पर दृष्टि उधर है तो उसे टकरा गई, तो जैसे पेड़ की तरफ नहीं इधर खाली की तरफ जा गए तब ठीक जाएगा, तो संसार संसार में टकराएगा। वो लक्ष्य जिसका परमात्मा है वो संसार का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करता है तो संसार से सहायक हो जाता है। डाकू चोर जंगल में रहने वाले संतों की सेवा करते, दूसरे लूट लेते और सेवा करते, पशु पक्षी आदि सेवा करते उसे भय नहीं पहुंचाते। तो अपना उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की तरफ रखने से ये स्वयं परमात्मा की तरफ है, वो चार परमात्मा प्राप्ति करते हैं। तो साधन क्या है, अपने को बदल देना, मैं केवल भगवान का हूँ और दूसरों का नहीं, सेवा करने के लिए सबका हूँ, मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूँ, सेवा के लिए तो सबका हूँ, माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी स्त्री पुत्र परिवार सबकी सेवा करने सबका हूँ, मैं लेने के लिए किसी का नहीं हूँ, मैं न माँ से लेना, ना बाप लेना, भाई से लेना, ना स्त्री से लेना, ना पुत्र से लेना, न कुटुंब से लेना, न मित्र से लेना, किसी से कुछ लेना नहीं है, भाई भगवान की भक्ति भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान को अपने आप को देना है, अपने आप को सुपुर्द करना है। वो ले भी ले तो दोष नहीं है, भगवान का संबंध है, परंतु उससे भी लेना नहीं है, साधक असली कोई होता है, लेना है ही नहीं हमें, हमें तो अपने आप को भगवान ने देना है और संसार को भी देता है, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से संसार की सेवा करता है, संसार लेना है ही नहीं, तो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, ऐसा उद्देश्य रहता है। तो उपकरणों की सहायता लेता हुआ स्वयं से कैसा है, स्वयं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये स्वयं से है। अंतकरण की शुद्धि की आवश्यकता है, पर संतकरण की शुद्धि की आवश्यकता तभी तक है जब तक अपने विचार खराब रहते हैं तब तक। फिर अंतकरण की शुद्धि है वो आप स्वयं भगवान में लग जाओगे, अंतकरण शुद्धि स्वतः हो जाएगी। हम भगवान का विचार है तो कर्ण है, तो अंतकरण कर्ण है, कर्ण शुद्ध निर्मल होंगे ही, क्यों हमारा उद्देश्य परमात्मा का है, तो परमात्मा की तरफ से तो अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण अशुद्ध क्या है, संसार की आसक्ति राग है, यही अशुद्धि अंतकरण में। जब भगवान की प्राप्ति करना यही उद्देश्य होता है तो इसके सिवा संसार के सुख भोगना ही नहीं है, हमें संग्रह करना ही नहीं है, किसी से कुछ लेना ही नहीं है, किसी की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो संसार वो इच्छा है वो अशुद्धि है। संसार की इच्छा है, सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, ये पतन करने वाला है। तो ये मैं चाहिए नहीं, हमें मैं संसार का हूं ही नहीं, संसार के लिए हूं, पर संसार मेरे लिए नहीं। न्याय युक्त मांग हो संसार की और हमारी शक्ति के अनुरूप हो वो सेवा कर देंगे, शक्ति के अनुरूप नहीं हो तो हाथ जोड़ देंगे। अरे उसका न्याययुक्त मांग नहीं, अन्याययुक्त है तो भाई ये मैं नहीं कर सकता, जवाब दे दे, सीधी बात है, सरल बात है। बहुत आराम से आप संसार में भी आराम से रहोगे और परमात्मा प्राप्ति भी रहोगे। साधन क्या, भगवान को याद रखना, उसके नाम का जप करना, उसके स्वरूप का चिंतन करना और न्याययुक्त सेवा करना। दो ही चीज, एक आप हो, एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। संसार के लेने की इच्छा नहीं, भगवान से भी लेने की इच्छा नहीं, संसार की भी सेवा करने की इच्छा, भगवान का ही दास बन उसको प्राप्त करने की इच्छा, ये संबंध साधक का। संसार के लिए भी उपयोगी हो, भगवान के लिए भी उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी। मानव शरीर एक ऐसा है जो अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोग हो जाए। और संसार को हमारी गर्ज हो पर हमारे संसार ही गर्ज ना हो, संसार उसके पीछे पड़ेगा, बहुत सुख और भोग और आराम और सब देने को लालय तो भाई, और अपने लेने की चाहिए नहीं, अपने लेना ही नहीं है, संसार की भी सेवा करना है। तो संसार का भी उद्धार करेगा वो और अपना भी उद्धार करेगा और भगवान को भी राजी कर लेगा। भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, अपने लिए भी उपयोगी, तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी और सेवा संसार की सेवा करने संसार के लिए उपयोगी। और भगवान का केवल प्रेम चाहता है तो प्रेम भगवान की, तुम भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भूखे हैं भगवान को भी तृप्ति करता है, प्रेम करता है तो भगवान की उपयोगिता है, भगवान को भी देता है। मनुष्य ऐसा है कि संसार को भी देने वाला है, अपने आप को भी उद्धार करके परमात्मा को भी देने वाला है, लेने वाला मंगता नहीं है मनुष्य शरीर, अगर मनुष्य शरीर मंगता है तो पतन हो गया उसका, मानव शरीर लेने के लिए नहीं है, सेवा करनी है। तो अपने लिए बढ़िया, संसार के लिए भी बढ़िया, भगवान के लिए बढ़िया। अरे ये संसार की हम सेवा करेंगे, धन इकट्ठा करके सेवा करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, उल्टा मत समझना, वो भी अच्छे है, पर तो मुक्ति चाहने वाले के लिए इसकी बात जरूरत नहीं है। ये धन हो तो उपकार करें, इसलिए यहां तक लिखा है कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। धर्म के लिए धन की इच्छा है, धर्म के लिए दान पुण्य करें, अच्छा काम करें, सहायता करें, गायों की सेवा करें, निंदा की सेवा करें, अपाही जो कोई अरक्षण की सेवा करें, उसी लिए मांग धन ले तो धन देते हैं उपहार करने के लिए। तो इसका लिखा है प्रक्षालनादि पंकज से दूर आते स्पर्श नंबरम, कादो लगाकर धोने के बिना कादो नहीं लगाना अच्छा है। ये धन का लेना चाहते हैं सेवा के लिए, ये कादो लगाना है, क्यों कादो लगाए? कई लोग ये सेवा ने चेला बना ले, मेरे सुख दे वही कर दे, ये फंसना है, ये सेवा है नहीं, सेवा ये सेवा उनका सुधार कैसे हो? तो संत महात्मा लोग चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं कि संसार गुरु हो जाएगा, उनकी शिक्षा मानेगा संसार चेला हो जाएगा उसका, वो चेला नहीं होगा। तो अच्छे पुरुष चेला नहीं बनाते, चेला वो बनाते हैं जो चेला दास होते हैं, धन दास होते हैं, धन का दास है, चेला के दास है, चेले के गुलाम है। मैं तो ये कह दिया करता हूँ कभी कभी, विवेकपूर्वक कहता हूँ, गुस्सा नहीं, विवेकपूर्वक हम आपको चेला बनावे क्योंकि आप मेरी भेंट पूजा करें, मेरी सेवा करें। तो सेवा करें तो आपको मैंने चेला बनाया, सेवा के लिए तो मैं क्या हुआ, मैं आपका पोता चेला हुआ, क्योंकि धन आपका, धन का मैं दास, तो आपका गुरु कैसे हुआ, आप विचार करो, आपका पोता चेला हुआ ना, आपका तो धन चेला, धन का वो चेला तो गुरु हुआ, आप विचार करो, इसमें तर्क करो, आपका शंका पूछो, तो वो गुरु कैसे होगा। तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का, भगवान के साथ संबंध केवल प्रेम करने का, भगवान को प्रेम देने का, वो प्रेम भगवान को आनंदित करना है, प्रश्न करना है, भगवान की भी सेवा करनी है, भगवान की भी भूख मिटानी है। अब आश्चर्य आगे, भगवान की भूख है, भगवान की भूख है, भाव के भूखे हैं भगवान कहते हैं कि नहीं, तो भूख भगवान की भूख मिटानी है। मनुष्य शरीर मिल गया, इससे बढ़कर चीज क्या मिलेगी, जो आप भगवान को भी तृप्त करते हैं, संसार को भी तृप्त करते हैं, अपना भी मुक्ति करते हैं, ऐसा अवसर है मानव शरीर का, इस तरह आप उद्धार करते हैं अपना। तो अपना उद्धार करने के लिए मानव शरीर है, भगवान की सेवा करने की संसार और संसार की सेवा करने के लिए है। हमारे मन में अभिमान नहीं, पर संसार की गर्ज नहीं और भगवान की भी गर्ज नहीं, भगवान की भी सेवा करेंगे और अपने में मुक्ति बाधा है ही नहीं। ऐसा भगत भगवान का मुक्ति, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कुछ नहीं चाहते। हनुमान जी भगवान शंकर के मन में आई सेवा करने की, तो हनुमान जी के रूप से प्रकट हुए। तो हनुमान रूप से क्यों है, बंदर रूप से क्यों है, कुछ लेना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा, रोटी लेनी पड़ेगी, अब मकान लेना पड़ेगा, बंदर को क्या लेना पड़ा, पत्ते तो खा लिए, भिक्षा पर रह गए, कपड़े की जरूरत नहीं, तो कुछ लेना ही नहीं भगवान से, सेवा करनी है। तो भगवान ऋणी हो गए, भगवान ऋणी हो गए, भरत जी को खबर दी तो भगत जी ऋणी हो गए, सीता जी को भगवान ने खबर दी सीता जी ऋणी हो गए, लक्ष्मण प्राण बचाए लक्ष्मण के ऋणी, लक्ष्मण ऋणी हो गए, कुटुंब मात्र ऋणी हो गया हनुमान जी का, रहने की चाहिए नहीं, कुछ लड़े ही नहीं हमें, तो नहीं बंद करना केवल। तो ये बात है, साधक होता है ऐसा, उससे कोई गर्ज नहीं हमें, संसार से कुछ लेना नहीं हमें, भगवान से कुछ लेना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान को भी सुख पहुंचाना है, हमें क्या लेना है, हमें कुछ लेना है नहीं। ये भीतर से त्याग होता है, वो साधक फिर काम करता है तो वो लेता है तो देता है, देता है तो देता है, रोटी खाता है वो भी सेवा करता है, क्यों खिलाने में आनंद आएगा कि नहीं, अब बताओ भोजन बढ़िया कौन सा होता है, खिलाने में लोग आनंद ज्यादा हमें खाने वाले की अपेक्षा, तो ऐसा भोजन करना में किसको दुख होगा, आप इतने बैठे हो ऐसा भोजन देना हमारा सुख होगा, आराम होगा, तो भोजन करता है वो भी देता है, जल पीता है वो भी देता है, चलता फिरता है बोलता है वो भी देता है, लेने की है ही नहीं इच्छा, तो उसकी किसी की गर्ज नहीं है, और उसकी गर्ज सब संसार को और भगवान को है। तो इस तरह से संसार में रहते हुए भी अपना कल्याण करना है, अंधकरण शुद्धि के लिए इच्छा है, कामना है, चाहना है, यही अशुद्धि है। ये मल विक्षेप रावण तीर बताते हैं, मिट्टी है, पवन है, ये ठीक है, समझ लेंगे, शास्त्री रीति है, अच्छी बात है, पर अशुद्धि क्या है, जो जड़ पदार्थों की चाह नहीं, हमारे मन में नाशवान वस्तुओं का जो महत्व है, यही अशुद्धि है, ये अशुद्धि त्याग दी, शुद्ध होगी अंतकरण, तो भगवान का उद्देश्य बनने से अंतकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है, स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है। ये समझ में आ जाएगी बात, जब उद्देश्य लगेगा और परमात्मा बन जाएगा तो सब बातें समझ में आने लग जाएगी, परमात्मा के लिए ही चलता है और क्या लेना है किसी से, उसने सच्चा जीवन लगा हुआ है, अपने मन में कोई चिंता ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई भोग में कुछ भोग भोगना, न संग्रह करना, न कुछ लेना है, न मान है, न बढ़ाई है, कुछ ईश्वर नहीं। भगवान की सेवा ही भगवान के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, भगवान की प्रसन्नता ही भोजन करता है। जैसे बच्चा भोजन कर लेता तो माँ राजी हो जाती है कि नहीं, ऐसे हमारा मतलब भगवान राजी होते हैं, भोजन कर लिया इसने, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे बालक क्रीड़ा खेल देकर माँ राजी होती है, ऐसे भक्त का मात्र आचरण देख देख भगवान राजी होते हैं, खुश होते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं, क्योंकि उसको लेने की कुछ ऐसा ही नहीं, किसी से भी किसी से कुछ इच्छा नहीं, फिर क्यों दुख हो गए? ऐसे है तो सब ठीक हो जाएगा। अब इसमें शंका हो तो आप पूछो, इतनी मैंने बातें कही जिसमें जो जो शंका जिसके पैदा हुई वो पूछो, बहुत साफ हो जाएगा। जितनी शंका पूछोगे उतना विशेष सच निर्बल हो जाएगा। साफ नाशवान चीजों की मन में गर्ज है, यही गलती है। हाँ भाई पूछो। भगवान क्या भगवान से भक्ति मुक्ति भी नहीं मांगनी चाहिए फिर? क्या है अच्छा, भगवान से क्या भक्ति और मुक्ति भी नहीं मांगनी चाहिए? भक्ति और मुक्ति मांगनी चाहिए कब तक? जब तक संसार की इच्छा है तब तक, बंधन है तब तक मुक्ति की चाहना है, और भक्ति भी चाहना जब तक संसार में आसक्ति भक्ति की चाहना है, संसार की आसक्ति नहीं है, बंधन है ही नहीं तो क्यों चाहे? बंधन तो हमारी संसार में आसक्ति यही तो है, उसे बंधन रहे ही नहीं, क्यों मुक्ति चाहे, क्यों भक्ति चाहे? संसार आसक्ति भक्ति चाहनी चाहिए। अरे कांटा गट गया काठ का, उसके लोगों का कांटा चाहिए, तो भक्ति मुक्ति इच्छा क्यों चाहिए? कि संसार की इच्छा है कि स्वास्थ्य चाहिए? वो कांटा निकल गया, फिर ये कांटे में निकालो, काठ का कांटा निकालने के लिए कांटे की जरूरत है, लोग कांटे की। इसमें भक्ति मुक्ति की इच्छा है जब तक संसार में आसक्ति है, बंधन है तब तक। ये अपने छोड़ दिया ऐसे विमुख हो गया, फिर क्या जरूरत है उसको? उसे भक्ति करेंगे भगवान? अरे भगवान भक्ति करेंगे? अरे मुक्ति हो उसे चरणों की धूल में, मुक्ति उसे हवा में, मुक्ति है वो क्या मुक्ति चाहे? बंधन हो तो मुक्ति चाहता है, बंधन किस बात का? बंधन में कोई इच्छा ही नहीं, बंधन किस बात का? कामना एक तो बंधन है। साधक है उसको मुक्ति चाहना चाहिए, क्यों? कि बंधन छूट जाए, एक भगवान में ही लग जाए, संसार का संबंध छूट जाए, इसके लिए मुक्ति चाहो, भक्ति चाहो, प्रार्थना करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, सब करो भगवान का, उसको मुक्ति मुक्ति क्यों चाहिए? पर परमात्मा तो समझ में आ जाएगा, वो संसार की राग छूटी और परमात्मा समझ में आ जाएगा। और पूछ लो भाई। साधक जो है एक त्याग का मार्ग पकड़ता है, त्याग उसका मुख्य है, भजन है कौन? तो त्याग तो वो कर नहीं पाता, पर भजन में भी मौनता रहती है उसकी। मौनता मत रखो, भजन में मुख्यता रखो, त्याग को मुख्य मत रखो, त्याग और भजन। भक्ति मार्ग में भजन मुख्य है, ज्ञान मार्ग में त्याग मुख्य है। भक्ति मार्ग में त्याग मुख्य नहीं, भगवान का भजन मुख्य है, त्याग स्वतः होगा। भगवान का भजन भजन करता है तो त्याग आप ही होगा, त्याग मामूली चीज है। और कर्म योग में त्याग मुख्य है, भक्ति योग में भजन मुख्य है, और ज्ञान योग में विवेक मुख्य है। मस्त हो जाओ भगवान के भजन में, संसार में वो भगत जो होता है ना, कभी संसार होगा भाई हमें पता नहीं, हमें मतलब नहीं संसार से, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा तो कोई, हमारे भगवान के साथ किसी से मतलब नहीं है, है तो अच्छी बात, न है तो अच्छी बात, अब क्या हो संसार का मतलब क्या है? हमारी शंका तो यही रही बड़े दिन तक कि मतलब त्याग जब होगा तभी भजन होगा, अपने आप होगा भजन त्याग होने से, पर त्याग होता नहीं, भजन होता नहीं था तो भजन करो त्याग हो जाएगा, भजन करो त्याग हो जाएगा। आप ही भगवान से प्रार्थना करो आप में प्रेम हो जाए। देखो एक श्लोक की बात बताओ है, नान्यास विहार रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयत्स रघुपुंग निर्भरा मे कामादि दोष रहित कुरु मानस। इसकी संज्ञा करते हुए कहा कि नान्यास प्रिया, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई इच्छा नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई इच्छा नहीं है।